mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 11 Lite za jedyne 1499, taniej aż o 500 zł. Blender Electrolux za jedyne 129 zł, taniej o 35%. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 listopada, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O północy wejdzie w życie ustawa o ochronie granicy państwowej. Podpisał ją prezydent i ukazała się w Dzienniku Ustaw. Premier szacuje, że prawie 20 milionów Polaków skorzysta z dodatku osłonowego. Na świecie pojawiła się nowa republika. Królowa Elżbieta II przestała być królową Barbadosu. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej opublikowana w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie o północy. Wcześniej ustawę podpisał prezydent, po tym jak posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji. Ustawa wprowadza możliwość wprowadzenia zakazu przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą mieszkańcy danego obszaru oraz wykonujący tam pracę zarobkową. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował na Twitterze, że jeszcze dziś wyda rozporządzenia. Premier prognozuje, że prawie 20 milionów Polaków, czyli około 7 milionów gospodarstw domowych, skorzysta z dodatku osłonowego. Rząd przyjął dziś projekty ustaw wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują one m.in. obniżkę akcyzy na paliwa, podatku VAT na gaz oraz VAT-u i akcyzy na energię elektryczną. Pakiet antyinflacyjny zakłada też wprowadzenie właśnie dodatku osłonowego dla rodzin. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełniają kryterium dochodowe. Będzie wypłacany w dwóch ratach i ma wynosić od 400 do nawet 1100 zł. Jestem przekonany, że dzięki tym dopłatom skorzystają na tym przede wszystkim w ogromnej większości seniorzy, emeryci, ale także skorzysta bardzo wiele polskich rodzin, które no dzisiaj odczuwają ten ból związany z inflacją. I ja to rozumiem. Sejm ma zająć się pakietem ustaw antyinflacyjnych w przyszłym tygodniu. Wyższych dodatków do pensji chcą pracownicy SOR-u w szpitalu Przejaczewskiego w Lublinie. Od piątku szpitalny oddział ratunkowy nie przyjmuje większości pacjentów. 59 z 88 pracowników jest na zwolnieniach lekarskich. Jak mówi rzeczniczka placówki Alina Pospisz-Hill, dyrekcja zaproponowała pracownikom pewne rozwiązania finansowe. Mowa w głównej mierze o nowych warunkach finansowych dla osób pracujących w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dyrekcja przedstawiła z kolei swoją propozycję. Chodzi o dodatek do każdej godziny pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym, bez względu na to, czy dany pracownik pracuje z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, czy też nie. Jutro z dyrekcją szpitalnego oddziału ratunkowego spotkają się związki zawodowe działające w placówce. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności usłyszał sprawca pożaru w Boguminie na Zaolziu. W najtragiczniejszym w skutkach pożarze w historii Czech zginęło 11 osób. Motywem działania 55-letniego sprawcy był spór rodzinny. W sierpniu ubiegłego roku mężczyzna podpalił drzwi mieszkania, do którego wyprowadziła się jego żona. W mieszkaniu odbywało się przyjęcie urodzinowe, w którym uczestniczyło 15 osób. Płomienie w ciągu 10 minut objęły wszystkie pomieszczenia. W ogniu życie straciło 6 osób. Kolejnych 5 zginęło, skacząc z okien płonącego mieszkania na 11 piętrze bloku. Wśród ofiar było troje dzieci i kobieta w ciąży. Zginęli syn i wnuk podpalacza. Oskarżony o zabójstwo sprawca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze dożywotniego więzienia. Sąd okręgowy w Ostrawie orzekł dziś dodatkowo 19 milionów koron zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych w pożarze i ich rodzin. Wyrok ten jest prawomocny. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na świecie pojawiła się nowa republika. Królowa Elżbieta II przestała być królową Barbadosu. To efekt decyzji podjętej przez władze wyspy rok temu. Sandra Prunella Mason. Barbados ma prezydent Sandra Mason. In the office of president, so help me God. Powstanie nowej republiki oglądał następca brytyjskiego tronu, książę Karol. Po raz ostatni odebrał uroczysty salut, obserwował ściągnięcie z masztu sztandaru królowej. Potem wyraził zawstydzenie cieniem kolonializmu. Szokująca potworność niewolnictwa na zawsze splamiła naszą historię. Barbados był dla Imperium Brytyjskiego jednym z pierwszych źródeł niewolniczej pracy w morderczo ciężkich warunkach. Gospodarka wyspy podporządkowana produkcji cukru. Niewolnictwo skończyło się w 1834 roku, ale Barbados pozostał kolonią aż do 1966. To nie pierwszy kraj, który zerwał unię personalną z Londynem. Wcześniej były to m.in. Dominika, Mauritius, Trinidad i Tobago oraz Gujana. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, ale miejscami będą też większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem od zachodu przechodzące w deszcz. Będzie od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, do plus 1 na południowym wschodzie. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, tak, to już my, 5,5 minuty po 22. Dogrywka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiejszą audycję zrealizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie o tej porze w każdy wtorek audycja Dogrywka. Mamy czas dzisiaj do 23, który wypełni nam muzyka. Na początek Cool Kids of Death. Tak, Cool Kids of Death w kompozycji zespołu Leny Valentino z płyty, którą można określić, była sobie kiedyś pewna wytwórnia. To wszystko miało miejsce 20 lat temu. CC Records, działająca tylko 3 lata, niestety tylko 3 lata, ale wytwórnia, która w swoim katalogu zamieściła wiele interesujących i bardzo ważnych dla polskiej muzyki alternatywnej płyt. Na parę dni temu ukazała się składanka zatytułowana CC Records 2001-2004. Na płycie, właściwie na 3 płytach, tak jak w Dobrym Cieście. Rodzynek przy rodzynku. Bardzo ciekawy zestaw piosenek to takie doskonałe podsumowanie działalności tej niezwykłej wytwórni CC Records 2001-2004. Tak ta kompilacja jest zatytułowana. Wrócimy jeszcze dzisiaj do CC Records, ale to troszeczkę później, bo teraz chciałbym przypomnieć Państwu o kontakcie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl oraz o Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli chcą Państwo się łączyć, no to bardzo proszę. 17 minut po godzinie 22 w programie trzecim Polskiego Radia audycja Dogrywka. Jakoś tak mam, szanowni państwo, że kiedy coś ukazuje się nowego z obozu Jacka White'a albo z grup, które współtworzy albo tworzy, albo którym dyryguje, no to bardzo często, właściwie we wszystkich przypadkach, te rzeczy znajdują miejsce w moim uchu i też tak jest w przypadku jego piosenki, którą poznałbym być może wcześniej, gdybym grał w gry komputerowe, no ale w związku z tym, że w gry nie gram, została mi premiera muzyczna. Taking Me Back. Po prawie 4 latach Jack White się odezwał i proszę bardzo, jak zagrał na gitarze. Niestety nie mogę doczytać, być może słabo czytam wiadomości na temat tego, że może cały album, może to zapowiedź. Na razie mamy 4 równe minuty z obozu Jacka White'a. No i trzymajmy kciuki, bo być może siedzi w studio ze swoją gitarą i coś tworzy nowego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo obecni, państwo czujni, dziękuję serdecznie i zapraszam na koncert. Cześć, jestem Karol, śpiewam w zespole Tyrada. Krystian, perkusja w zespole Tyrada. Mateusz, gitara. Krystian, gitara basowa. Słuchajcie audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. W jednej z internetowych notek a propos dzisiejszej audycji jest informacja, że taki trash metalowy huragan zawieje w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i ten huragan przywędrował do nas za naszej zachodniej granicy dzięki panom zespołu Sodom. Tak, legenda trash metalowego grania. Pojawia się dzisiaj z racji tego, że parę dni temu ukazał się album reedycja i to właściwie box wielki słynnej płyty M16, powiem po polsku, bo to 20 lat temu ten krążek się ukazał, teraz mamy jego reedycję. No i jak to w reedycjach, jak to w boxach bywa, cała masa ciekawych różnych gadżetów dla fanów muzyki, dla fanów grupy Sodom, między innymi nigdy nie publikowane utwory koncertowe, tak jak na przykład ten przed chwilą, płyta o tematyce wojennej albo antywojennej, tak też można ująć to, co na krążku możemy znaleźć. Wśród tych wszystkich, jeszcze raz użyję tego sformułowania, gadżetów muzycznych znajdujących się w boksie, nośnik USB w kształcie naboju do karabinu, wisiorek Sodom w formie wojskowego nieśmiertelnika i oczywiście cała masa różnych zdjęć, różnych książeczek i oczywiście płyt z okazji 20-lecia albumu M16. Dziś w dogrywce jeszcze jeden utwór, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych z tego wydawnictwa. I love the smell of napalm in the morning. It smells like... Thank you. 22.30, my odrabiamy lekcje muzyki metalowej. Sodom, od 26 listopada można mieć winyle, można mieć kompakty, różne wydawnictwa związane z 20-leciem albumu M16, Napalm in the Morning, przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to troszeczkę powiało tym trash metalowym huraganem, więc może jeszcze dajmy mu trochę. To see. Take the No to ja myślę, że wszyscy ci, którym muzyki metalowej w dogrywce ostatnimi czasy brakowało, są zaspokojeni. Tym bardziej, że Slayer jeszcze przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję serdecznie Państwu za aktywność. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na Facebook zajrzę po audycji, ale teraz wszystkim piszącym i wszystkim Państwu proponuję zrobić głośniej, odetchnąć trochę i się wsłuchać, bo to nowe, świeże i premierowe nagranie od King Buffalo. programie trzecim Polskiego Radia King Buffalo. Tak jak napisałem Państwu dzisiaj na Facebooku, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, pochłonęła mnie ta muzyka bez reszty. I to stało się całkiem niedawno. 3 grudnia, Acheron, nowa płyta zespołu, a to zapowiedź Shadows, premierowo w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie mogę przestać słuchać, tym bardziej, że zespół w czerwcu tego roku już jeden upominek swoim słuchaczom dał. Album The Burden of Restlessness z okładką Zdzisława Beksińskiego został wydany w czerwcu 2021 roku. King Buffalo. No chciałoby się więcej, drodzy Państwo, ale 8 minut pozostało do godziny 23. Program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Bardzo Państwu dziękujemy. Przypominam, że po 23 Mateusz Tomaszuk i jego kosmiczna galaktyka. A na koniec CC Records. Tak, rozpoczynaliśmy od tej wytwórni i CC Records zakończy dziś. A ja uciekam. Może nie na tramwaj, ale dziękujemy. Love.